بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يسلم راكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله فرمودند یسلم راکب علی الماشی شخصی سواره بر پیاده سلام می دهد و الماشی علی القاعد و راه رونده بر انسان نشسته سلام می دهد و القلیل علی الكثیر و کم بر زیاد بر بسیاری سلام می دهد. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را تعلیم می دهد که چی جور باید سلام بدهیم، سلام دادن حقیقی هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند انسانی که سواره هست برای انسانی پیاده سلام می دهد، سواره باید بر پیاده گرد سلام بدهد و انسانی که پیاده می رود برای انسانی که نشسته است باید سلام بدهد و انسانهای کم و گروهی که بسیار هستند باید به اونها سلام بدهد. این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش که باید اینجور یکدیگر را سلام بدهیم و با این طریق عمل بکنیم. این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم الله رحمتشون کند روایت کرده است.